על יקוטלין תייסקונית לאולה קליסטוסטלין כוסרמונוסס כוסני ארמזה סברה לית סינקאוגלט קודומאס מילגה אונלח קודה נדרומה האתר וישט פארדדדש רומו רום רומו האתר וישט רומה האתר bin nit lach kuma kulma gella sklapsi skuitulet ava syliot altianna mulle sydames ju alatti armutuli hoian ma meillä aika on lahkuda nyt Rooma häter Hetervist, Roma, hetervist Ma pinn lahkuma Ma pinn nüüd lahkuma Kus nii armsa sõbra leidsin kaugelt koduma Roma.